قراري مش لايلة Petrecem împreună șai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Să uităm de supărare, șalalai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Că omul viață are șai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Fraților, eu vă aduc bucuria, fraților. S-au vorbit rele și bune, șalalai, lalalalai, lai, lai, lai. Că ar fi sfârșit de lume, șai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ascultați ce vă spun eu, șalalai. Când suntem cuprinși de teamă, fraților, să ne ferească de rău, șai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Să ajute pe toți românii, șalalai, lalalai, lalalai, lai, lai, lai. De prin colțurile lumii, șai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Iar în România, mamă, fraților, unde dorul azi ne cheamă, fraților, nimic nu mai merge bine, șalalai, lalalalai, lai, lai, lai. Numai lacrimi și suspine, șai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Și din toată sărăcia,